Там какой Тодоров есть, одной пост. Какой Mennyi azt így jössz vissza? Lesz még centiméterre? Hozta neki? Igen, hozta. Ez a 37 a tétszer. A 36 van mennek kellene. Kosszál jó. Ne jó, akkor hozzá. Hogy szakos a darája vagy? Ezeket árulnak? Ki vagy a val? Nem. Van olyan kések, látom, csak másnyom van élek a fiúkertnek azok? Semmi bajat. 500 márkos veszek egy olyan taszkot. Vések még felé ezt a ki? Én nem akartam kihegeszteni. Bízom, hogy a kések nem akartam. Mindegy azt, hogy milyen idő. Hogy van a lényeg? Ezek a lukalények. Én izé tettem rá. Hát én izé tettem rá. Hát valami kopás anyagomat rácsavaroztam. Mert ő nekik egyszerű fekete anyagot, és én ezt nem akartam ráállni. Az amiért. Meleg azt nem látok. Én rácsavaroztam az enyémre, van egy kopás anyagot felváltam, és én rácsavaroztam az enyémre, meg az enyémre. És akkor beletettem a darálunkat, és akkor mindig forgattam, hogy a rossz átig nagyon kevés maradjon el, tudod? Isten hagyta. Mert hogyha messze van a rossz átig, akkor megint nem darál. Hát, minél közelebb bírod, annál jobb érted. Annál szépen darál, meg könnyebb. Kenéket? Nem lesz lenni, vagy lehet lenni? Mit? Így, megvan kó. Hogy ne lehetne? Szóval, hú vannak az ékeket? Én kezdték, mindjárt megint a szívem. Hogy ne lehetne? Mi? Ki van? Két kicsit én vele. Nem but I'll come to Hát, hogy itt vannak? Én néztem, itt nincs nem. Akkor nem tudom, akkor lehet, hogy nincsenek itt. Ha igen, ilyen darabokba bírod venni. Azt akkor át láttam, akkor át akarsz. Tudod csak milyen? Ez még elmény. Elmény. Elmény, de hát majd mindjárt. Szomszéd vegyön, én állom. Egyet? Thank you. Az egy hamar, nem, hogy akkor fél évente kell cserélni, vagy? Hát ez egy három évet kivint. Mikor számít, hogy akkor... Na is egy cserélni, azt látom rajta. Miért lehet ezt nézünk meg akkor? Ez az a standard, ez a piros színű darálóban. Én az a piros régi, a jugoszláviai, vagy mi a fene. Ne attól van, mi a neve neki. Jugoszláva, mi a szar. Ordozni. Ez ordozni. Darálóban. Itt a kés hanyag jössze. Az idejének egy mérete van, 36 és fél, mindegyik vagy hogy? Igen. Milyen egy centire vagy? Piros színű darál? Piros. Akkor ez pártmány, hogy ez standard mérete. Mint vásár, a múlt kubócsán, akkor nem volt ilyen. Most van, jól látom. No, elviszed vagy mi lesz? Elviszem, csak nézzem, hogy ugye fizetem, csak oda vigyett el. Thank you. Thank you. része, hogy fiatalkor élet, amikor ott lesz, nem az azt, hanem az olcsóbbi felt az 500 000-es, mert az bemelt. A normális felt az 2000-be kerül. Azt mondja, az is kijön egy két éve. Jó. Vettem éket is. Csakam az éket. Ruda áruját 350-es fizettem a rúlnak. Fél méter rúl, és ezt életre kell vágni, mert át akarok, akár fogok bele. Hát nem, még minden egyet, hogy ezt nem kell, hogy ezt a kicseréljék a másikra. A 36-os. Standard mér. Igen, a standard méretben van, azt mondta, standard. Nem tudom, rendes szitás követtem. És van, hogy a komolyabb viszont megrendelésre. 2000-be került, mert akkor legyen, mint az enyém, az 2500-et olyan életésre. A komolyabb verzió. Akkor azt kell adnom neki, hogy olyan... Nem kapnak tőle, nem kértem tőle. Kérjek azt is. Komolyabbat kell. Ez egy egyszerű lemez. Csak felgyűlöttem. Hát kiderül az, mi a... Próbálj. Nincs annyira. Ami van, az az egyet, hogy kényes volt, mint több kényes, nem is van ki. Szóval, nincs ennek. Mert itt volt az internet abszolút, nincs a fennés. Vannak sok ruhák, ruhkálók vannak. Valami, Jak tu na festivalu na rozdíl, na jednosti, co? Co? Nagyobb az mennyibe kerül? A nagyobb a 100 dinár kilója. Ez a 70 dinár, az meg 100 dinár. Még a Citroën régi nyomtatom mutás, 2 dinárját a sajtot kenelni, mint azt. Hát szerintem. Van elvitte egy valaki mindent. 13 az, amíg volt, hogy... Mind a 3-at. Mikor lesz, nem is lesz most nálam, vagy? Hát, tudod, tudja, egyet megtartottam magamnak, 100 dinárra kilózzal. Akkor van, nincsen az. Azt megtartottam magamnak, hogy ez kinőni kell, akkor legyen. Azt lesz, nem lesz most nálam. Hát, elkezdve a vinem akkor. De azt elkezdve. egészen azon az úton végig mennek, és akkor elfordulnak jobbra. most jednu ovu. Koju hoćeš? Ili ove tri. Dobre. Telefon. Cioè, telefon sono cioè, ne copi qua stregge, non so, mashi, cosa so te poi.

nem olyan keresztül. Nem olyan, mint amilyen meg kellett volna lennie. Talán még darabig jó lesz. Nem annak idében, a múltban, hogy röviden. Hát ez nem, az a az a 10 darab, ha kő, az aztán többet nem kő. Azt mondod. Na, van. Akkor volt valami súr, akkor. Lindra majd át. Na, itt is lesz volna ilyen volt, az nem mutják. Nem. Annyit sok passzok van minden irányba. Ki tudja a fejtet van. Ez az a közep, hogy a szövödör vagy akár. Nem kérd már, hogy az itt nem van. Nem, az ezek már vettem ilyen. Ezt tetsz egy ilyen. Lavort. Mit az el a fehérben? Lavort lehet venni. Ha ezek már az kerül, három darab. Jaksa Nándor. Van egy falusi. Osztói Nyitjevo. Ott hol van? Volt. Szeretnél már egy kicsit, szebbek százinál egy. Hol van az Osztélyevics? Van egy Osztélyes hívó. Hát Osztélyevics így van ide. Hát az még beszélek. Akkor közel van, itt a Becsei útnál van akkor. Messze van, jócskán azért? Ez egy kis falu, ha jól gondolom. Magyarul. Itt elkatárom egy ilyeneket. Hát megvan most, biztos mondtam a Gábor ilyen neki. Itt elkatárolt ilyenben. Rengeteg szem. De lehet, hogy kellett megvenni egy nagyobb kusztizát, akkor még gyorsabb lenne a darálás. Egy nagy rosszájú citát. Nem. Lehet tenni nála azt is. Ja, vettem 350 már, elég sokkal megszületik. Meg be kell válni, szűríteni is. Össze kell rakni. A főszeküben egy kicsit elindulni, aztán nem, majd is Alig volt vásár, te? Na, ezt mondtam neki, hogy nem. Na, és volt a vásárban? Nem volt. voltam, ha ott kintáltam, mindig ide. Nem voltak sokan asszú. Azért én nekem leszem tetszett. Hát, hogy mit választ, hogy melyik kriterek. Nem volt nagy tömeg, abszolút. Sisikémmel tettem egy kis narancsot. Látom, hogy összeget itt. Nézd meg, 47 dinárba került egy darab. Vettem egy kis szalámi. Ez egy magamnak vettem. Miért vett ez a narancsot? Sisikémmel. Kenni vissza a kanyalmát, megnézd. Nekem egy kis vagyok, mint három. Mi van ez? Nekem van mandat. Ezt jól a rajtó. A kislára gondolt. A sisi, a napira. Nem, a kislára gondolt, hogy megy tanára. A kislára gondolt, a sisikémnek. Nem, a kicsikémnek. Süketnek mondott. Nem, érted? Süketet mondott. Nem, a sisikémnek. Sisikémnek mondott. Igen, azt mondta. Látod, érti a sisikémnek. Meglepődtem, hogy most volt nálam. 47 dinári, nem sok értenem. Ottkor nem volt nálam a vásár, most hozott ilyen késeket. Hála Istennek a szakmányra, de köszönelni. Jó lesz? Jó, hát biztos, hogy jól áll. Miért ezt? Egy kicsit hoztam egy júnyi vámi, hogy hoztam egy júnyi vámi. Hoztam egy júnyi. Nem olyan fajta, mint tavaly, de nem baj. Igen, nem olyan késősítő. Nem olyan a késő, mint tavaly, annak volt, hogy mondjam. Hát, elviszi. Olyan kell, akkor majd... Hát nekem azt mondom, hogy te milyen annak, hogy három barulj. Valami más, hogy van olyan, hogy... Kérdez, de... Dolgulás, hogy a vége, ami a sarka megőtt találja. A sarka vágja. Hála Isten! A nyáron közben, a nyáron közben, hát én mondtam, hogy mindig jelent annyira felé. Fölösleges sem, mert az akkusán ment ki hogy jelentett is. Akkor most már mehetünk ki felé. Ahol hurra, te még a pálinkás szétszél, azt mondtad, hogy én megyek bevel a De akkor is kell tüzelni jócskán. De mi leszek az első nyújtóra akkor? Nem üsztem sem szeretném. Nem mi leszek az első? De, szerintem igen, mert már nem is sokan lehetnek. Nem anya. De gyerünk, nincs is megyünk. Hát, én is akarok enni. Én azt mondtam, az Attilára milyen tudám csinálni a mondnal, a szakadítani. Na, választottál mama, meg is tudom. Nem, meg is tudom. Azt én egybe szoktam, mindent kettőben rakok. Annyi nem jön. Nem tudom, most ebben nem mondod a... Ja, lehet, hogy már át kellett tényleg, hogy is én nem... Így voltál a vásár? Nem így voltam, volt rajta még egy kabát. Azért már... Nem kell, most már várjál, át kell térni a másik pékhöz. Melyik pékhöz? Majd az egészen a Gorica, de nem sítál a valós. Robi pékhöz akarsz? Nem a Robi, hanem a... egészen a Gorica, ami van. 50, 50, 50... az 50, tehát még ebben száj volt 47. Miért? Viszont még ahol zsákja aztán átérni. Ja, felemi a zsáki. De nem kell a zsáki viszi a, hogy is hívják a Tloninak a kenyeret, ha jól láttam, mindig ott van a kia. De aztán biztos, hogy kintenek itt száraz kenyeret, meg nem így itt a zsáki, hát nem így itt a kenyeret biztos. De mindegy, minden átérhet a valakat. Át, és akkor úgy áttérünk, igaz, hogy gazdaságunk, de nem éri meg, akkor nem tudom, nem revolott a lesételne annyit. Hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, össze kell, el kell várnom, míg hogy is jár fűrészen. Na, csak mindenről belül. Itt meg árulni kellene. Majd kifizetem mindent, amit tesszére. Sokan van 300-et, ami már közé. Nagyon sokan ez a vas darabi. Nem is vas, ez nem ott él. Nem ott él ez? De mit csinálsz, hogy elvenni? Kihent? Elgyen jó. Akartam menni, mi azt idált magamnak, neked egy Ah, megint elkezdtük a kapcsolat. Nem lehet a kapcsolat. Nem lehet Yeah, I think. mivel nem álltam, hogy mindig akkor egy kicsit jön meg. Azt mondom, hogy Zatira annak ennyi passzusod, de nem tudom, hogy mekkora szól neki. Látkozunk. Hát igen, de a legnagyobb 48 volt, hogy olyan kis nevittem, mert olyan az mindenki. És kéne neki mennyi nagyon komolyan. Kéne mennyi passzusod, mert mindenki is van, valami szarja van. Azt akartam neki lenni. Kimetek mostan akkor. Szerint az a... Az a fegy, ennyi azt mondta, szerint magamnak egyet. Azt akar találkozni. Jó, de várjál, de itt ezeket ki? Majd én tűzni. Jó, akkor segítsen. De nem. De mehetsz a vásárba is. Kicsit ide is szerintem. A gyalog még? Nem. Mert itt van egy lezres. 800 vagy 1000 irányba kerül. Egy nagy, olyan, amire beledít szépnek, akkor tudod, ami nekem is ott van az ajtóban. De hol van? Mi árulják? Ott árulják a sor? Mindig két-három helyen láttam. Most, mikor kanyarodik az út, ott is. Mikor mértem majd a másik útire. Ott is láttam, meg emelni is láttam, hogy árulják. Mindig meg ott tegyél magadnak. És ha azt nem, akkor vegyél paputot. De valamit vegyél magadnak. Megértette? Ne raktad ki az Zerinát? Ez nem az én ezesem, hogy itt van. Ez ennyi? Akkor elveszed az, amit itt van. Ja. Akkor elveszed. Mikor adtad most? Nem. Ah, jaj, nem adtad amúgy, mert a kis táska nem volt nálam. Nem volt. Jó. Mindjárt itt a jött. Fölösséges a táska, mindjárt itt a jött. Nem tud a táska, akkor már. Mindjárt itt a jött. Itt a felé is jött. Hozok. Mindent hozni fogok.

Olyan fokhagyma. Én itt vagyok a Nisznél. Benzinkút, és nincs itt senki. Benzinkút. Ott vagyok. Hol vannak a kultiót? Az nincs senki, ha jól látom, se fog hagyom semmi, nincs. Tumpi van a legvégén. Ugye megkeresem. Nem találtam. Ugye megkeresem. Jó. Thank you. Costello. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Thank you.

nem volt hagyma. Nem volt hagyma, se feleslegesen mentem el. Feleslegesen mentem el, megyek most már hozzá. Nem volt hagyma. Tudd be az ajtót, hogy gyere beszélni a felikével. Nem hagyd már, de nem volt már ki, mert pakkom a köztem a ilyenkor. Igen, nem tudja, még ott van a koppertában az eredmény. Nem láttad, mikor... Benne van az autóban, nem megy oda. Benne van az autóban, nyelv is. Megkezdtek, amit mondtad. Jó, fasz. Megkezdtek. De mekkora út van ott? Ahova búz az utalom. Most ott megváltunk két és fél óra hosszát, hogy sorba kerüljek, és akkor mikor bementem, akkor megnézte a házamat, lelőttem a szemét, és leragasztottam, mindig le van ragasztva. Most írtak egy papírt, amit én nem néztem meg, rendesen, láttam rajta 12-t, szerintem meg négy van, akkor 12-t kénkül meg én írtam. Ezzel szól azt mondja, hogy az öreg azt mondja, a sargernál van, hogy azt mondja, hétünk oda, a másik felére oda kell mennünk, nem oda, ahova mentünk, ahova szokta be utána, amoda kell mennünk. Hétünk azt mondta nekem délfelé. Hát, hogy most az most szól-e igazából, vagy nem szól-e, mert amikor oda jöttünk, hogy felüleggel átvétel a papírt, amit kaptam, az az éppen nem írja, csak azt írja, hogy ott vagyok, meg mit tudom, milyen tumor, most akkor azt majd kezdeni. Vigyen a pártkötésre, menjél, de minden, mi átvétel, hogy semmi nem csinálta. Hanem amáról van a mit hát, milyen lófak másik, vagy bőle a papírt. Hát a hiába én is látok rajta. Tehát bemész oda, ahol van ez a kirurgia, vagy mi a izé, az egyik felé arról van két kabin, ott van egy saj, ez az öreg azt mondja. Ó, szállom, Beadtam, átvette, most aztán mondom két és fél, aztán olvasott, hogy én a prövi kabinban menjek, de ő itt megyek, vagy most kérdez volt. Aztán mondja, hogy nem így szól, hanem amoda kell menni a másik felére, oda kell volna menni. Úgyhogy nem kellett volna semmi. Ott voltunk két és fél óra bankszlát, vagy három óra ország, hogy semmi sem nem kell. Most az is éretlen, visszatos jobban. Majd most hónap délután el akarok menni, hogy igaz az mondja, hogy nem megy, vagy nem megy, én aztán többször nem megyek már. De te meg kell szakni a mosót tett a legelső csinálnod, mikor hazaért, elmit az általános dolgozó, eladod neki papírokat, és akkor... Nem, biztán azért már elmegy. Most az a helyzet, hogy gyűjtünk, hazafelé szabadságú vérnékig nagyon titkos volt a köves. Eszegetett az első, hogy az nem tudom oldanak, hogy tőlezé vagy mit tudnak. A teherautóknak, amikor gyűjtélben egy teherautó, az úgy jött, hogy az üvegemet, hogy kérdésre láttam másodperc, hogy így gyorsan szólnak a körülő frittől rá, hogy akkor nem tudom, de én szerintem nem fogyott még ki, de ott tart, hogy az a frittől ő kifogy. Ha megint olyan lesz a izé, akkor nem tudom frittőni, hiába tűrítetén. Akkor elkültem fel az Attilát, vett olyan folyadékot, megnézik az autót, és nem tudom, hogy hova költeni. De tudod, hogy hova költeni. Így jött hova költeni, így jött hova költeni. Így van ott van az olajnak egy tartály, arában van egy tartály, úgyhogy tűrítem az elejét, és nem tudom, hogy mindig a viharét költött, mindig azt is költámat, hogy öltött, az ablakmosóval is. De most nem működik az ablakon? Nem működik, de hogy legyen benne. De mindig benne kíváncsi. Hát de jó, de miért lesz ki a szíva? Miért nem fogok ki a szíva? Az szíva is kérem a kaharatot. Most nem tudjuk megállapítani, hogy a kaharatot felike vigyen, akkor... Valak mindenféle fajta, vigyél olyat, ami elmeket kell. Thank you. Felkérhez akartam venni ezt a négyedmarkedben, amit tartok minden, és ez nagyon drága. Követem a 200-nál, mint a 250-nál egy ötletet. 240. A szintén a négyedmarked 2500-nál. De a Felkérhez arra, hogy nem tudom, hogy azt hiszem, hogy nem az utal is. Az a 8 órára kömmeljük pályát. Így van az Attilát. 3-4-8-ra kömmeljen ide a Tudi Hóhányi a kívizéhő, majd megnézik azt, hogy négyre meg a lábát. Aztán meg majd dél felé bemegyünk az Erikává. Dél felé bemegyünk az Erikává. Ha nem, akkor eltelen pedig. Majd szavaztunk. Mondtam akkor, hogy ennek az oktályán volt.

itt van kicsi, az is egy kocsi. Hát a kicsi az igen. Akármelyik most itt, akármelyik és a kicsi ott van mellette, nem vagy baszul. A gyere megy még tamarú felé, ugye az egy kocsi, de főírták, fő jó, nyújtán nagyon, ez ennyi. Akkor hogy a gerének be baszul. Ez már tűnik. Hát akkor között van. Főírták el. Csak a gerej, ahhoz a máról, elmeg a felszó. Köszi fogom, az egy fogom, a gerej. Azt hiszem, hogy azt mondom, hogy jó, elengedje neked, vagy elengedje a másikat neked, vagy valami a olyan fővági karember, hogy az nem igaz. Na, másik is. De ki nem akkor? De ki nem akkor? Minek menjünk oda? Mert az a másik, mondom, hogy ennyire arra is beállítok, hogy a kicsába menjünk. De hát, ha még van egyik fél év akkor még nem jelentette ki, kérdőség nem írt alá, hogy egy nem tört. Hát akkor még neki idejére van. Ha akarja, visszavert az elég. Zerika most azt minden egyszerűen, hogy most a Zerika leállított a fülye, beletették azt a leállított ára a szemüvegbe, vagy még azt se tették bele, hogy legyen annyi százalék. Ha már még majd azt a szerzámmal.

Hey, I'm not that sick.